podcasten IT Bytes, eller IT Bytes som vi såg på Facebook. Jag heter Marcus Eskola, jag sitter här med Jonas Rosland. Tjena, tjena. Och vi tänkte ha några lite heta ämnen som vi tänkte ta upp, som vi tycker är intressanta. Men först tänkte jag bara en liten detalj kanske. Vi sa ju förra avsnittet att, eller lite formalia får vi kalla det för. Vi sa förra avsnittet att vi båda jobbar på EMC. Det är helt sant, det gör vi. Helt korrekt. Däremot så är den här podcasten något som vi gör. Så de åsikter som vi härmed förmedlar är våra egna och inte nödvändigtvis de av våra arbetsgivare. Helt korrekt det också. Så lite sådär, Twitter. Ja. Bara så att alla vet. Ja. Och vi satt ju igår kväll och smsade du och jag. Ja. Lite grann. Och utbytte information. Och utbytte information och kom fram till att det var kia i fingrarna. Mm-hmm. Vi skulle göra en podcast idag. Yep. Och vi kom fram till några ämnen. Och jag tänkte vi skulle sparka igång med det första ämnet. Eller det största ämnet får vi nästan. Största ämnet kan vi väldigt kalla det. Och det är på Big Data-spåret. Mm. Eller egentligen en subdivision eller en del av Big Data. Om man ska se på det i krasst sätt. Big Data Analytics. Mm. Vad säger du Jonas? Big Data Analytics är ju något som man kastar sig runt med, eller man pratar ju om Predictive Analytics, och vi har ju alla sett, hört, och det snackas mycket, i alla fall förr, om Business Intelligence. Precis. Vad ser du på, det finns ju en skillnad, det kallas ju inte för Big Data Analytics av någon anledning om vi hade Business Intelligence förut. Vad tror du är skillnaden? Alltså den stora skillnaden här egentligen är ju att nu kan vi hantera så otroligt mycket mer information. Kikar vi på business intelligence, eller ja, BI då, som vi pysslade med förut, så var det ju oftast att man kollade på transaktioner. Det var affärstransaktioner, det var kreditkortstransaktioner. Vi kanske höll reda lite mer på vad våra kunder gjorde och så vidare. Men här, och det är ju då vad kunderna gjorde inne i en butik till exempel, vad de handlade. ICA till exempel, när vi går in på ICA och handlar mat, vi drar vårt kort, vi får, de får en massa information om vad vi har handlat, och så kan man göra business intelligence lite på det efteråt. Men Big Data Analytics kan vi ju applicera på så mycket mer. För om vi kikar på allting det vi gör inne i en butik till exempel, ja, det kan ju vara intressant, men det kan även vara intressant att se lite vad vi gör utanför butiken. Ja, exakt. Vad vi skriver om butiken på Facebook, på Twitter, vad vi skriver om butikens utbud på våra bloggar till exempel, också intressant. Och att kunna väva samman all den informationen och kunna analysera på den informationen är ju extremt intressant. Det är ju ett use case då. Ja, precis. Sen så tror jag också att en av de stora skillnaderna är väl också det att när vi pratar om Big Data Analytics, så handlar det om att titta på vad som händer från start, alltså från tidernas begynnelse fram till idag. Ja. Och sen försöka också fundera på vad händer framöver. Mm. Business Intelligence var väl kanske snarare titta på vad hände förra kvartalet. Precis. För det är väl snarast det som vi mäktade med att dra igenom. Att analysera. Det var det vi hann processa. Exakt. Så CPU, kapacitet, allt sånt där har ju bara gjort att vi kan spara mer och mer data. Men det har ju ställt andra krav också på hur vi kan göra det och vilka arkitekturer vi måste jobba med. Och applikationer för den delen. Men jag tycker att en av de roligaste bitarna här är ju egentligen den här frågan. Liksom, varför ska man hålla på med Big Data Analytics? Ja, men det är ju coolt. Ja, det är ju inneord, så det är klart att man pysslar med det. Buzzword. Dessutom, så det här sköna är ju ändå att det finns en ny roll på företagen. Ja. Data scientist. En dataforskare. Ja, men det är ju, alltså. Och enligt, jag tror det var Harvard Review eller Wall Street Journal eller någonting sånt, som skrev att data scientist är det sexigaste jobbet inom IT just nu. Så är du en riktig number cruncher och vill pyssla med dataanalys, då är du riktigt, riktigt sexig på jobbet. Den stora frågan är, får du ha labbrock på jobbet? Ja, men det är väl självklart. Man har labbrock, den är vit, lång labbrock med så här pennfodral och grejer. En pocket protector. Det är ju givet. Är man en scientist så är man en scientist. Nej, jag tycker det är underbart. Ja, men alltså, jag tror ju en av, det är ju så, och det har ju ändå fötts av en anledning, och det är ju för att försöka titta på siffror eller titta på datainformation på ett mycket, mycket mer abstrakt sätt. Eller väva ihop saker och ting som man kanske inte tidigare tittat på. Big Data Analytics inkluderar ju inte bara strukturerad data. Alltså databaserna, ditt lager, ditt kassasystem, din online-shop. Utan vi pratar ju också om ostrukturerad data. All möjlig data som finns där. Så, och där är ju en enabler att Hadoop har ju dykt upp och blivit stor. Precis. Så Hadoop är ju någonting som blandas in i det här. Inte bara den strukturerade delen utan också för att hantera den ostrukturerade delen. Så att det, är ju, det finns ju en massa teknologier som har liksom fött hela det här. Att nu är det dags att börja göra någonting spännande. Och anledningen som jag tror i alla fall för varför Big Data Analytics har börjat bli så stort nu. Är ju också det att företag börjar bli mer innovativa. Mm. Och då menar jag inte IT. Nej. Utan jag menar alltså egentligen affärsverksamheten. För det är ju det egentligen Big Data Analytics är till för. Hur kan jag använda all den här informationen för att göra någonting smartare? Man måste ju vara mer innovativ också. Ser man på gamla organisationer eller gamla affärsverksamheter egentligen. Som använder sig av gamla system. Ja. För att göra kanske lite föråldrad business intelligence. Då får man kanske inte helt korrekt information och helt korrekt mappning av ens kunder heller. Och man vet inte riktigt vad det är de är ute efter. Medan om man istället använder en korrekt analysverktyg med rätt sorts data. Yeah. Då kan man få ut rätt sorts information och kunna vara mer spot on vid kommunikationen med sina kunder. Och faktiskt ge sina kunder en bättre service. Och det är ju det man vill ha. Det är ju det jag vill ha, det är ju därför jag drar mitt ICA-kort när jag handlar till exempel. För jag vill ha rabatter på mina nachochips. Jag vill inte ha rabatter på blöjor för jag har ingen nytta av det överhuvudtaget. Nej, exakt. Utan jag vill ha rabatten på mina nachochips och då är jag glad att de har rätt information. Och jag tror att det där är också en sån här sak som att om vi pratar innovation, affärsinnovation, så handlar det ju inte bara om att ge bättre service till sina kunder. Om det sen är andra företag eller slutkunder, konsumenter. Och ett klassiskt exempel är väl det här med churn man pratade om inom telco. Mm. Att man hittar den här som alla ringer. Och honom ser man till att hålla fast vid. För sticker han så sticker alla hans polare till någon annan operatör. Mm. Men jag tror också att det handlar mycket om, kan lika väl i många fall handla om att hitta alternativa inkomstkällor. Alltså du sitter ju på en guldgruva av data. Yep. Och den kan du, jag har hört om ett exempel. Och där man analyserade sina kunders data. Sålde vidare det datat. Avkönat. Så det fanns ju ingen form av koppling till någon privat någon person. Man höll koll på privacy. Ja, exakt. Man visste att den här kunden, när han köper chips, köper han öl. Och sådana saker. Och sen så kunde man också säga det att när han köper chips och öl, då är det oftast över 15 grader varmt. Ah, cool. Och, den informationen kunde man ju då också sälja vidare till i nästa led. Mm. Så om det då var chipstillverkaren till exempel, så kunde i sin tur till butiken säga att okej, nu blir det en varm helg. Låt oss köra 2 påsar chips till priset av 1,99. Och chipstillverkaren betalade för att den här datan. Det är ju en helt ny inkomstström för en livsmedelsbutik. Det är klockrent. Alltså, inkomstströmmen är ju annars att du tar betalt av dina kunder och du betalar dina leverantörer. I det här fallet betalar leverantören dig för någonting du sitter på. Mycket smart. Alltså, det är ju, där har du ju också möjligheten att det är typiskt, jag tycker det är ett jättebra exempel på alternativa värden av informationen som man kanske inte nödvändigtvis tänker på i de här fallen. Sen har vi ett annat bra use case. Eller ett annat ställe där faktiskt Big Data Analytics gör en enorm skillnad i vad man gör. Mm. Och det är ju säkerhet. Alltså, nu blir det ju lite sådär. Vi vet ju det här för att vi jobbar här. För vi har folk som springer i korridorerna och pratar om det. Och det är ju hela RSAs lansering av deras produkter. Ja. Den nya Security Analytics. Kom Analytics ordet med igen. Men vad är det egentligen? Det är ju Big Data Analytics. Alltså, Alltså du tar alla dina loggar, du analyserar det genom alla möjliga olika filter och sammanför det på alla möjliga olika sätt för att hitta, alltså vad ska man säga, att intrånget har skett, att det är på väg att ske. Du använder hela det här för att titta på trenden. Hur fungerar dina medarbetare? Inte medarbetaren, men medarbetare som ett kollektiv. Och så hitta anomalierna i det där. Så vi går ifrån egentligen det här gamla med att brandväggarna rapporterar när det är någon som försöker komma in på en specifik port. Ja. Eller att en specifik medarbetare surfar på en icke godkänd hemsida till exempel. Ja. Vi går ifrån det helt. Ja, eller att virusskyddet rapporterar att nu har vi något, något okänt här. Mm. Utan det är just det sammantagna av allt det här som är det intressanta egentligen. Mm. Att du har lite konstig aktivitet på en port i brandväggen. Mm. Kanske någonting som du inte hade brytt dig om förut. Du har någonting som händer på en endpoint. Och någonting som händer inne på någon server. Mm. Men det kanske händer så sällan så du skulle aldrig se det annars. Men här kan vi då korrelera det igen. Exakt. Och det är ju Big Data Analytics. Alltså ta all den här massiva mängden data. Och det blir ju massiva mängder data. Har du 10 gigabit som du drar i ditt nät så... Är det 10 gigabit som ska analyseras i sekunder? Alltså det är ju oerhört mycket. Det är en hel mängd data skulle man säga. Och där är ju också en av de här sakerna i Big Data Analytics. Du vill ju inte reducera saker till ett medelvärde allt eftersom det blir äldre. Det är värdet av det faktiska transaktionen eller den faktiska händelsen som är fortfarande lika intressant även om det var ett år gammal. Mm. För att kan du använda det värdet sen och bygga på det mot en trend, mot hur det kommer se ut framöver, så är du inte intresserad av ett medelvärde för ett halvår sedan. Men du vill ju ha korrekta värden. Exakt. För saker går ju upp och ner. Så det blir ju det där. Du vill ju ha de där exakta värdena. Mm. Och med det så kan vi bara titta på vad folk pratar om ute. Man pratar om machine to machine. Mm. Definitivt någonting som kommer bli mycket, vad ska vi säga, Big Data Analytics drivande. Börja liksom ha saker och ting som pratar med varandra. Om vi kikar på egentligen mängden data som produceras idag. Mm. Majoriteten av den datan som produceras, det är ju all mängd, alla typer av data. Ja. Men majoriteten av den datan som produceras idag sparas inte. Nej. Överhuvudtaget. Nej. Utan det är ju machine-to-machine communication är det. Det kan vara aktiva loggar just nu på en switch till exempel. Ja. Det är fortfarande data som skapas men kanske aldrig hanteras överhuvudtaget. Mm. Transaktioner som sker automatiskt som inte behöver sparas undan efter att de är gjorda heller. Nej. Fortfarande data som skapas. Mm. Men mycket av de machine-to-machine kommunikationerna som jag ser som kommer vara mer och mer intressanta framöver är ju när vi kollar på sensorer till exempel. Ja. Där vi har sensorer för mätning av allt möjligt egentligen. Det kan vara väder, vind, temperatur. Mm. Det kan vara sensorer som berättar om hur många personer vi har inne i en specifik byggnad just nu. Ja. Det kan vara en butik eller ett sjukhus eller en företagslokal. Ja, eller en väg. Eller en väg till exempel. Ja. Så att alla de här sensorerna som då spottar ur sig information. Mm. Det finns inget sätt att vi kan hantera det med en BI-lösning där vi tittar bakåt. Nej. Egentligen. Och kollar på, så här många personer var det förra veckan på den här vägen. Ja. Det har vi ingen nytta av just nu. Utan vi behöver ju veta just nu hur många personer vi har på den här vägen. Ja, och sen så handlar det också om det där hitta mönster också. Mm. Alltså just det här att om vi pratar sensorer, säg att nu börjar dyka upp sensorer i bilar och grejer och ja, vi har ju kameror på vägarna också som registrerar nummerplåten, krypterar det till någon form av hash och så går det någonstans. Jag vill ha en bil full med sensorer som kör mig dit jag vill. Jag vill ha en sån här Google Car. Det hade varit optimalt. Men där likväl så är det ju så att hitta det här mönstret. Alltså om vi pratar just om vi tar bilar som ett exempel. Mm. Så att om 10 bilar, X, Y, Z, O, R och så vidare, 0, 1, 2, 3, 4, och de kör den här sträckan och ligger ungefär med den här medelhastigheten ungefär samtidigt, så kommer det sannolikt leda till att det blir en kö om 10 minuter. Mm-hmm. Om vi kanske inte justerar hur trafikljusen funkar. Mm-hmm. Då börjar vi prata om riktig predictive analytics. Alltså just det här att hitta de här mönstren. Att okej, vid den här tiden när den här mängden bilar och oftast de här bilarna som kör den här rutten. Då börjar vi märka liksom. Vi måste hitta så många parametrar. Mm. Som säger att det här är sannolikt att kommer leda till en kö. Det är då det här börjar få liksom full effekt av big data analytics. Alltså predictive analytics egentligen. När man försöker förutspå saker och ting. Det jag tycker är lite coolt när man kollar på all den här informationen. All den här datan egentligen som samlas in. Är ju att vi inte bara har ett par stycken tabeller som vi fyller med data och så gör vi regelrätta databassökningar. Nej. Utan det vi ser mer och mer just nu är ju verktyg där vi faktiskt kan kollaborera på informationen som är sparad. Just det. Där du och jag tillsammans med våra kollegor borta i USA och borta i Kina kan använda samma information, inte bara samma sorts information utan exakt samma information. Och hjälpa varandra och hitta korrelationer mellan olika värden som vi har hittat. Exakt. Och att vi faktiskt kan pröva oss fram. Och vi behöver ingen avreglerad BI-lösning som tar 24 timmar för en körning. Nej. Utan här får vi svar på ett par sekunder. Just det. Och det är väl det som är lite också i hela big data eller predictive analytics-delen är just det här att vi prövar oss fram. Precis. Vad händer om vi söker efter det här mönstret? Eller att vi försöker få fram den här informationen, eller att vi sitter och skruvar på saker och ting fram och tillbaka, blir det ett mer intressant värde för det? Eller blir det ett sämre värde för det? Eller mer ointressant? Mm. Jag funderar på att nu har vi pratat om big data analytics, men vi kanske skulle försöka, vi lägger ut en cliffhanger här. Ja. Mattias som jobbar här gillar ju healthcare. Jupp. Och det är ju egentligen, de håller ju på mycket med den där andra sidan av big data. Alltså massiva mängder data. Ja, vi pratar petabyte uppemot exabyte om vi hade sparat undan allting. Ja. Så vi kan väl lägga ut den som en cliffhanger att to be continued på det ämnet. Och då kanske just att prata mer kring healthcare-delen då. Som är ju, tror jag skulle vilja säga, i Sverige den tydligaste big data-användaren. Definitivt. Bra. Om vi kollar på ett annat ämne som jag springer på titt som tätt där ute. Det här är ju ett ämne som vi har pratat om i ganska många år nu. Och jag känner att i år så är det faktiskt dags. I år är året för VDI. Du säger det. Ja. Just det här med virtuella desktopar. I år känns det extremt hett tycker jag. Vad säger du, Marcus? Ja, vilket smashläge du gör. Grejen är den att jag tror att VDI är lite som iSCSI. Uh-huh. Jag själv har sprungit runt förut tills jag varit lite klokare. Så i år så blir det iSCSI och allting. jag tror tyvärr inte det blir i år VDI händer. Jag tror faktiskt inte att VDI händer på i den utsträckningen som man ville tro överhuvudtaget. Mm. Och jag tror att VDI var lite väl tidigt ute. Vi pratade ju lite om det i förra avsnittet när vi pratade om Flash. Yep. Och vi pratade om den här ROI:n. Precis. Kring att det var så svårt att räkna hem i många fall på grund av storagekostnaden. Ja. Precis, inte bara storage utan även servernät, klienter. Exakt. Alltså, man ville nog jämföra VDI med samma besparingsmöjligheter som man hade med serverkonsolidering med hjälp av virtualisering. Mm. Oerhört tydligt. Inte alls lika tydligt när vi kom till VDI. Per enhet så var det dyrare etc. Så skulle man, jättesvårt att räkna. Ja, skulle man försöka hitta de här mjuka värdena kring det. Men jag tror ju att anledningen till att VDI inte händer är för att vi kommer lösa problemställningen på många andra sätt istället. Mm. prata nästa generation appar. Hur många browserbaserade appar kör du idag? Om vi kikar på statistiken där. Det, ja. Det finns jättebra statistik ute på VMware's hemsida, tror jag det är. Ja. Där man ser då mängden webbaserade applikationer som har börjat egentligen från 2005 och framåt, tror jag det. Och den har ju ökat radikalt. Ja. Medan de som är bara Windows-baserade, vilket är det klassiska användningsområdet egentligen för VDI, är just att man kör Windows-applikationer. Just. De applikationer som bara kan köras på en specifik Windows-plattform har gått neråt ungefär lika markant. Ja. Så i dagsläget så är det ju fler applikationer som körs via olika webbläsare än det finns Windows-applikationer. Ja, men så är det ju. Vilket innebär att majoriteten egentligen inte behöver ett Windows OS. Nej, men det, och där är det ju, alltså det är ju bara att titta på dig och mig. Mm. Vi switchade över till Mac. Ja, mycket trevligt. Relativt nyligen. Mycket trevligt. Du är väl helt och hållet native? Jag har en applikation, och det är faktiskt en webbapplikation som är skriven i Visual Basic. Som jag bara kan köra på en Windows-maskin. Det är fortfarande en webbaserad applikation, men det är en webbaserad applikation som bara kan köras på Windows. Men i övrigt, det är ju resten av alla mina applikationer är antingen native Mac eller i många fall går de att köra på Mac, Linux och Windows. Ja. Resterande av alla mina applikationer är webbapplikationer. Ja, men så är det. Och jag har några fler som jag måste köra i Fusion. Mm. Men det är mycket performance analysverktyg som jag använder. Ja. Så det är, traditionella, förfinade Excel-snurror. I vissa fall. Men grejen är att det får jag snällt leva med. Men I'm fine with that. Alltså hade det varit för 3-4 år sedan hade det skiftet varit mycket svårare. Det hade det definitivt. Alltså jag ser ju att just mängden applikationer som vi nu kan köra som är antingen skapade för flera operativsystem, flera typer av operativsystem och fungerar alldeles utmärkt därpå. Ja. Och sen mängden webbapplikationer, då finns det mindre krav egentligen, och det ser vi ju också när vi är ute hos kunder. Det är ju mindre prat om VDI i dagsläget, för att VDI kommer mestadels hantera legacy-applikationer. Exakt. Utan det är mer prat om det som du nämnde här då, just applikationer. Ja. Hur kan vi styra en central repository av applikationer till exempel? Så att det på så vis så ser jag ju att om vi tittar då på specifikt på VMware, jag är lite för dålig på de andra, men Horizon Suite till exempel innehåller ju alla komponenterna för att det, alltså VDI-frågan blir ju snarare en applikationsleveransfråga mer än en desktop-leveransfråga. Precis, för om man kollar på vad är det du som användare vill ha? Du sa att du har en Fusion desktop, du kör Windows 7 där i. Ja. Är det på grund av att du vill ha en Windows 7 desktop som du kör den, eller är det på grund av dina applikationer? Det är ju på grund av mina applikationer. Ja. För det är ju inte desktopen i sig som är det viktiga, utan det är ju applikationerna och hur du når de applikationerna. Exakt. Om de hade funnits som webbaserade, hade du behövt Fusion i maskinen då? Nej. Det skulle jag väl... Eller ja... utan det är väl snarare, jag bara tänker på den klassiska offline-läget. Mm. Det är väl kanske det. Vi börjar ju komma ifrån det. Mm. Att man är ju fast en online 7-24, var man än är, hur man än är. Ytterst sällan jag är offline. Det är knappt på flygplan längre. Exakt. Men idag skulle jag väl säga att det är väl det enda läget som jag känner att jag skulle behöva det. Mm. Men det är ju liksom snart marginaliserat. Ja, med alla 3G-donglar och det finns wifi överallt. Ja. Minsta lilla café man sätter sig på så har de ett wifi där. Ja. Eller att man bara kopplar upp sig via telefonen som man ändå alltid har. Ja, exakt. Så att med brasklappen att det är ytterst sällan numera man är offline så är det ju... Det finns kanske lite saker som löses via säkerhetsfrågor med VPN:er och sånt, allt möjligt annat sånt där. Men annars är det ju liksom hunky-dory. Men i grund och botten egentligen, det vi är ute efter är smartare lösningar för applikationsvisning egentligen. Ja. Eller applikationsinteraktion. Ja. inte nödvändigtvis en desktop i sig. Nej. Utan desktop för legacy, nya applikationsportaler som Horizon till exempel, ja, för alla appar framöver. Ja, och därför kan vi ju säga det, eller får ju se, får en motreaktion. Men alltså att VDI i sig, det i år är inte, och nästa år kommer inte heller att vara året för VDI. Nej, det håller jag med om. Vi löser problemställningen på ett annat sätt. Ja, precis. Fantastiskt. Ja. Du? Jag tänkte göra en liten, ja, vad kan man kalla det? En liten teaser egentligen. Mm. För de som vill vara lite mer inne kring Big Data-spåret. Mm. De som kanske just sitter det där och tycker att det här är jäkligt intressant. Och just det här med Data Scientist och gå runt en bit rock, det hade passat mig alldeles utmärkt. Då skulle jag vilja tipsa om en konferens som kommer gå av stapeln här i mitten av juli. Som heter Free Structure. Ni hittar den på freestructure.com. Och den där är en helt ny konferens. Och den är lite spännande, för det är inte en konferens i vanliga typ. En vanlig typ av konferens egentligen. Utan det här är en 24/7-konferens. Du kommer att sitta där dygnet runt, om du vill självklart. Men det kommer att vara sessioner under dagarna. Och sen under resten av tiden så kommer du faktiskt sitta ett par hundra åtminstone data scientists. Mm. Som kommer att sitta och korrelera på information som man har blivit givna av både privata och publika organisationer. Mm. För att lösa vissa problem. Mm. Så vi kommer få information från organisationer som är inom healthcare till exempel. Mm. Där vi då kan utröna vissa patterns, vad heter det? Mönster, tack. inom sjukdomsspridningar och så vidare. Mm. Och även ekonomiska aspekter och sånt där. Så Free Structure heter den. Ni hittar den på freestructure.com. Keynote speaker kommer att vara Nate Silver, som har förutspått amerikanska presidentskapet nu flera år i rad. Med otrolig exakthet. Så han kommer att vara en keynote speaker där. Jag hoppas få åka dit. Det hade varit jättekul, men förmodligen inte. Men jag hoppas att ni får åka dit. Vi håller tummarna för dig, Jonas. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Sen är det ju så att det börjar bli dags att packa väskorna. Ja, vart ska vi åka nu? Las Vegas kanske. Åh, trevligt, varmt och skönt. Och varför ska vi till Las Vegas? Ja, det är ju för EMC World, såklart. Ja. Så nästa vecka redan. Yes. Tiden går fort när man har roligt. Det går väldigt fort. Så går EMC World av starten i Las Vegas. Det är väl, alltså, man kan väl säga så här att det är väl årets storage event. Ja, definitivt. Alltså, definitivt. Det är ju ett EMC-event. Ja. Det är det. Men jag tror inte det finns någonstans där det pratas så mycket storage. Nej. Under så komprimerad tid som på EMC World för så många. Det är ju ett av världens största IT-event. Ja. Är det. Och det klassas ju som the storage event. Ja. Definitivt. För att det är så extremt mycket folk som kommer dit. Och ser allting nytt som produceras av oss och våra partners. Ja. Och givetvis alla lösningar inom alla områden. Kring VDI, kring applikationsutrullningar, ja, kring big data, ja, kring flashhantering, kring security, kring Big Data Analytics och så vidare. Ja. Så allting som har med IT att göra egentligen kommer att avhandlas under ett par dagar där borta nästa vecka. Så kommer det bli. Vad tror du? Det här är lite spekulation, för vi pratade lite om det precis innan. Mm. Och varken du eller jag har, av olika anledningar, mest jag har väl inte hunnit kolla så mycket, men inriktningen i år. Så inriktningen i år är ju definitivt Software Defined Data Center. Mm. Och det ser vi ju även på våran strategi, ja, framåt. Precis. Och kika på alla våra kunder och partners också. Det är ju deras strategi, ja, framåt också. Så Software Defined Data Center med allt vad det innebär egentligen. Där vi lägger den tekniska basplattan kring att kunna leverera cloud, trust, security och big data egentligen. Så vi kan ju misstänka ganska mycket automation och management, monitorering, Precis. Mycket sånt som behövs för att överhuvudtaget kunna gå vidare och börja automatisera, orkestrera, ha korrekt serviceportaler, korrekta serviceportaler och self-service-delar överhuvudtaget. Det kräver ju att man har fullständig koll på allting som händer inuti. Klart man kan bygga en serviceportal utan att hålla reda på någonting bakom, men då är man ju lite... Det är lätt om man bara har en servicenivå. Ja, men precis. Ja, men då är det lätt att det kan bli lite galet. Så just lägga grundplåten ordentligt, precis som alla stora service providers. Mm. Vi vill ju kunna göra det för alla kunder och partners. Jag känner väl lite att det blir en lite annat stup på EMC-World än kanske tidigare år. Ja. Det känns som det, liksom, i och med att det är ett ganska stort ämne. Mm. Eller Software Defined Data Center innefattar ju så mycket mer än liksom storage arrayer och diskteknologi, utan det är liksom... Definitivt. Det är ju extremt mycket annat som det kommer att läggas fokus på i dagsläget. Så även om det är the storage event of the year, så är det fortfarande en mindre mängd storage prat än det har varit tidigare. Det kommer vara otroligt mycket fokus på smartare tekniker som gör att vi kan leverera IT på ett bättre sätt. Så är det. Och du och jag, mm-hmm. vi ska försöka rapportera lite därifrån också. Yes, vi tänker nog göra lite kortare reportage där borta. Och om vi får tag i några intressanta figurer där borta, och ni som lyssnar, om ni vill vara med, så skicka oss gärna ett meddelande på Facebook eller till våra mejladresser. Om ni vill vara med och prata lite om vad ni har sett och vad ni ser i framtiden. En av de coolaste sakerna dock som kommer att ske där borta är ju givetvis att Bruno Mars spelar. Det ser jag fram emot extremt mycket. Jag var och såg Justin Bieber förra veckan. Nu är det dags för Bruno Mars. Jag vet inte, kan vi lägga ut din bild med swagger-keps? Jajamän, jag kan lägga ut den som en fin bild så alla får se. Jag har faktiskt ingen aning om Bruno Mars ses. Då lär du bli varse. Precis. Ja, så är det. Men med det så tror jag att vi tackar för idag. Just. Som sagt, nästa podcast. Från Las Vegas. Yes, definitivt. Eller kanske ett par till och med därifrån. Vi får se hur mycket vi hinner med. Ja, exakt. Men med det, tackar för visat intresse och på återhörande. Ha det så bra. Hej då! Hej då!